آج حسین کی پارہ ہے، زمل البدبا اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، تیروں کی سنسناہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے اور زخمیوں کی چیخ و پکار ہے، اور سورج آگ برسا رہا ہے اور زمین تپ رہی ہے اور سورج ڈھلتا ہے تو میرا امام کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے، ربیع الاول آتا ہے ہم ڈھول ڈھمک کے بجاتے ہیں، ایسے جب محرم آتا ہے ہم 10 دن روتے ہیں، روتے حسین کو ہیں چلتے یزید کے پیچھے ہیں، نعرے حسین کے لگاتے ہیں جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے، آہو بکا حسین ماتم حسین کا کرتے ہیں اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں۔ میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اگر جنت اتنی سستی ہوتی حسین کی جنت تو پکی تھی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ پہلی آل ہے جس پر درود بھیجنے کا حکم ملا ہے، اللهم صل على محمد وعلى، بولو آل محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ پہلے نبی ہیں جن پر اللہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، امت سے کہا درود بھیجو اور میرے نبی نے کہا میری آل کو بھی شامل کرو، تب جا کے درود مکمل ہوگا، تب جا کے درود مکمل ہوگا۔ صل علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی، آپ نے کہا میرے شہزادے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہاں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی حسن حسین سے بھی اعلیٰ درجے پر ہے، ساتھ یہ بھی فرمایا اور ان کا باپ سید العرب ہے، عرب کا سردار ہے۔ کسی نبی کی نسل، کسی نبی کی پیڑھی، اتنی بڑی خاندانی نسل، او میں ایک دفعہ نا اپنے ہمارے بزرگ جو یہاں آئے 2500 سال پہلے، تو ہمارے دوستوں میں کچھ میں تھا کہ وہ مجھ سے کہتے سو جٹ ہوں دن، میں آتا ہوں راجپوت ہوں دن، وہ آخے نہیں جٹ ہوں دن، وہ آپ جٹ آئی تارڑ آئی، وہ آخے سو جٹ ہوں دن، میں آخا نہیں راجپوت ہوں دن۔ میں پھر ملتان دی ضلع کونسل 3 لاکھ روپیہ دے کے 1874 دا رجسٹر کٹوایا، 1874 دا، 1974 نہیں 1874 دا رجسٹر کٹوایا 3 لاکھ روپیہ دے کے، تو اتھے حسین پور آڑی والے دا نام ہی لکھ، نہ کوئی ہراجا دا نام ہے، نہ کوئی قریشیاں دا نام ہے، نہ کوئی ککھاں دا نام ہے، یا اے سنپال ہیں اے بامن تو مسلمان ہیں جڑے سنپال ہیں، تو اسے رجسٹر چاہیے، تے ساڈا لکھ ہویا راجپوت چوہان سہو، ٹھیک ہے مینوں تسلی ہو گئی۔ جس میں پیڑھی ویکھی 19 نام ہیں، صرف 19، اس تو پچھا کی ہے کوئی پتہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے ہندو مسلمان ہو تو ٹھیک، 19 نام ہیں جنہاں زمین ہیں تو سارا کچھ جائیداد ہیں۔ میں وہ یاد کرن دی کوشش کیتی، مینوں یاد نہیں ہوئے، میرے نبی دی پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاندی ہے، میں 20 سال تو سنا رہا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اقناس بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارب بن سمی بن مزی بن عوب بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحد عیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. اسی نا ہیں اسی. مینو اپنی نسل دے 18 نا یاد نہیں ہوئے. زور مارے نہیں یاد ہوئے. میں اپنے نبی دی جس پڑھتا. میں ایک جد میں یاد کر رہا نا تو میں گیوں روزہ مبارک سن 2002 کام میں شروع کیتا. مینوں خیال آیا ساڑھے میراسی ہمدن بغدادی بھی دوئے بھی میاں لباک دے دے رہے کہ میاں نیت علی دے دے رہے کہ میاں گانے دے دے رہے کہ وہ سارے قبریں چ وڑ گئے تو میرا پیو بھی تو میری بھی باری آن والی ہے. تو میں کہ یہ سارے جھوٹ بول کے ہم سے پیسے لے کے جاتے ہیں. کسی دی سرداری کدی قائم رہی؟ کسی دی سرداری کدی کسی دی کوئی سرداری قائم رہی؟ سارے مر گئے. تو کتنا بڑا جھوٹ ہے دے رہے آباد سرداریاں قائم. میں کہے نامراج اسی جو جائے اسی ہو جائے ساڑی جس پڑھن والے. میں کہ نبی تو بڑا گھر کہندا نہیں اس سے وڈی اولاد کہندی نہیں. میں اپڑ گیا عمر دے تو میں کہ یا رسول اللہ آج میں تہاڈا میراثی بن کے نا تہانوں سلام پیش کرنا. بس میں پڑھی السلام والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف توڑ آدم علیہ السلام تائیں پیڑھی پاڑ کے میں کہا محمد صلی اللہ یا رسول اللہ تڑے دیر آباد علی دے دیر آباد فاطمہ دے دیر آباد حسن دے دیر آباد حسین دے دیر آباد زینب دے دیر آباد جعفر دے دیر آباد. جی میں اتھے سپاہی نہ کھلوتے ہوں تو میں وہ میراثیاں طرح انج کرنا آئی پر جی میں انج کراں تو میں سپاہیاں نپ لینا آئی تو با میں یہیں کھلوتا اور میں اپنے تصور جی اللہ میں تو یا رسول اللہ میں تھوڑا میراثی بن کے تھوڑی پیڑھی پڑھتا پیا میں اپنا میراثی بنا لو میں تھوڑا میراثی بن کے اٹھی منا چاہنا. ایک بار ایک شیعہ بھائی میں فون کیتا مولانا صاحب ساڑی ادا دے مجلس پڑھ دے تو خوش کر دسا. تو تمہیں پتا نا خوش کرن دا کی مطلب ہوں. میں کہ یار خوش تو میں پہلے ہی ہاں میں نے وہ لباؤں دیتا ہوا تو مجھے تو لوڑ ہی نہیں تھوڑے کو لین دی. پر میں تو سارا سال آل رسول دی شان بیان کرے نا میں جنہوں کو لینا ہے نا وہاں مجھے بہت زیادہ دیا ہونا. تھی دے دو کوئی لکھا روپیہ دے دے سو کروڑوں دے دے سو اس اتنے تھوڑی مجال ہی کوئی نہیں. تو جس گھر تو مجھے لبنی ہے خراق انہوں نے دیون کی حد ہی کوئی نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام طواف کر رہے ہیں تے بنو امیہ دا بادشاہ ہشام میں طواف کر رہے آئے. وہ بادشاہ ہے شہزادہ ہے. اس کوشش کی تھی کہ میں زور مارا بھی میں حجر اسود دا گوسا لے لواں نہیں لے سکیا. لوگوں دھکے مارے. امام زین العابدین تشریف لیا تو لوگ ایں ہٹ گئے جویں بدل ہٹ جاندا ہے. سارا حجر اسود ویلا ہو گیا. انہیں جا کے بوسا لیا گنٹ اور گئے. وہ ہشام دے نال شامی سردار ہیں. یہ کون ہے شہزادہ کو کوئی کسی نے جگہ نہیں دی یہ کون ہے؟ ہشام نو پتہ ہی کون ہے اور وہ دس اس ہے کہ جب میں دس ہے تو میری تبیزتی ہو جاسا. اسے کہ پتہ نہیں کون ہے. اتھے ایک شاعر کھلوتا ہی فرز دک اسے کہ میں دسا کون ہے؟ اسے کہ دسو هذا الذي تعرف البطحاء وطعته الحل يعرفه والحرم يعرفه ما قال قط لا الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه. نعم 35 شعر اس پڑھے کھلوتے کھلو اینی کو پہلے لکھ کے نہ ہی لے آیا فوری پڑھے. میں دسا ہے کون ہے اے پوری جنوں مکے دا پہاڑ نہیں ہر پتھر بھی جاندا ہے کہ کون. ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰੋੜਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦੇ ਬੋਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਇਹਦੇ ਬੋਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਬੜੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 10,000 ਦਿਰਹਮ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਖੈਰਾਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੱਖ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਰਾਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਸਭਸੇ ਆਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਸਭਸੇ ਉੱਚਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਆਪਸੇ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬਾ ਕੌਸੈਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਹੈ ਕੋਈ? ਵੰਨਚ ਮੈਂ ਇਦਾ ਹਵਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਾ ਦੱਲ ਸਾਹਿਬਕੁਮ ਵਮਾ ਹਵਾ ਵਮਾ ਯੰਤਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਇਨ ਹੁਵਾ ਇਲਾ ਵਹਯੂ ਯੂਹਾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ہے کوئی قاب قوسین تے اپڑن والا؟ سب سے عالی خاندان حضرت فاطمہ علیہ السلام جوان ہو گئی، حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا، آپ انکار کر، حضرت عمر نے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تم جا کے مانگو تمہیں مل جائے، کہنے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی، اس نے انہوں کو گھر بھی کوئی نہیں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں، تو مجھے دے دیں گے؟ کہاں تمہیں دے دیں گے۔ اب یہ حاضر خدمت ہوئے، علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ رشتہ آسمان پہ جوڑ بنایا ہے رب نے۔ تو اب شرم سے بولا نہیں گیا، تو آپ کو تو پتہ چل گیا کیوں آیا، آپ نے فرمایا علی کیسے آئے، شرم تو چپ بولیا نہیں جا رہا، تو آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کے اٹھ گئے چلے گئے۔ حضرت علی اٹھے اور واپس آئے، اور ساتھی کھڑے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کی بنی؟ کہا انکار ہو گیا۔ کہیں انکار ہو گیا کیوں؟ پکڑنے کے بولے ہی کچھ نہیں، اٹھی کے چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا کوئی گل کی تھی؟ کہ بس انہوں نے انشاءاللہ آخیا ہے، کہ بہت مبارک نبی دا انشاءاللہ ہاں ہوندی ہے۔ اب یہاں امت کو ایک سبق سکھانا تھا، ایک سبق سکھانا تھا، ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہے تیرا اتنے رشتہ کر دے گی؟ کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بن دین دے گاں مجھ دی طرح کلے نال، بھاوے شرابی ہوئے جواری ہوئے نام مراد مرندہ ہوئے، کبھی پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، جبریل بھی آیا ہے، اللہ بھی آکھا ہے، پھر بھی گھر گئے، تھوڑا کی خیال ہے؟ فاطمہ جی لاڈلی آپسی میں نہیں کرنا، یہ ممکن ہے؟ کہ بیٹی علی دا رشتہ آیا، میں ہاں کر دوں۔ اللہ اللہ، ساری امت نوں صدا دیتا ہے کہ بیٹیوں کا بھی حق ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ کا رشتہ کر دوں کہ نہ کروں۔ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ہاں کی، آپ فوراً واپس آئے، بلایا علی، بلاؤ مدینے والوں، این مسجد بھر گئی جی میں تسی بھر بیٹھے ہو، آپ نے یہاں بٹھایا مولا علی کو، اور خود یہاں کھڑے ہوئے اور ممبر پر، اور فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا کھڑے ہو کر، پھر آپ نے فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑی، رب اوزعنی انا اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه. میرے نبی نے کہا آمین آمین. پھر اس کے بعد آپ نے سارا مجمع جی میں تسی بیٹھے ہو سب کو آپ نے خوشی میں شہد کا شربت پلایا اور یا کھجور کھلائی، دو روایتاں ہیں، یا شہد کا شربت پلایا یا کھجور کھلائی. پھر کچھ عرصے کے بعد رخصی کا مطالبہ حضرت عقیل نے آ کر کیا کہ جو رخصی ہو جائے، آپ نے فرمایا ہو جائے. تو سلمان فارسی، حضرت علی اور عقیل علیہم السلام اور حضرت ام ایمن یہ اپنی اونٹنی پر تشریف لائے، آپ نے اونٹنی کو باہر بٹھایا، آپ نے مولا علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک، اور پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا، اس میں آخری دو سورتیں پڑھ کے دم کیا، پھر ایسے پانچ انگلیاں وچ پائیاں، ایسے ان کے سینوں پہ چھڑکاؤ کیا، پھر کہا منہ اگاں کرو دوے پاسے کرو، پھر ان کی پشت پہ چھڑکاؤ کیا کہ جاؤ اللہ برکت دے میں رات کو آؤں گا تم سے ملنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان 15 رمضان 3 ہجری 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ اتنے خوش ہوئے، آپ بھاگے بھاگے آئے، آپ نے فرمایا علی، آپ نے ان کے گڑتی ہمارے نبی نے دی، گڑتی ہمارے نبی نے دی، تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کیونکہ خود وہ شاہ سوار تھے تو اسی کے مطابق نام رکھا حرب شاہ سوار، جنگ دا شاہ سوار. آپ ہمیں نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر 5 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ پھر آئے اور آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی نام دوبارہ. کہا نہیں حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے یہ نام محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، آج پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا جا رہا ہے، آج سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. اور پھر آپ نے دونوں کے لیے عقیقہ کیا، دو بکرے ذبح کیے اور ان کے بال منڈوا کے اس کے برابر چاندی کا صدقہ کیا اور ان کو اتنا پیار دیا کہ ایک سبق دے دیا کہ اولاد کے ساتھ والدین کیسے سلوک کریں. یہاں نماز میں آتے ہیں نا بچے، کوئی تھوڑا بہت کوئی شور کرے تو سلام پھیرتے ہی نمازیاں دا حق بچے نو لے کے آ جاندے ہو، نماز خراب کر دے ہو، کڈو انہاں نو باہر کڈو انہاں نو باہر، مولوی صاحب بھی کھلو کے گجن لگ جاندا ہے. اور میرے نبی کی نماز میں شہزادے پشت پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے. اور نماز نفل نہیں، نفل نماز نہیں، فرض نماز، مسجد کی نماز، با جماعت نماز. ٹھیک، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، بڑی ساری آئی، اتنا ہی ہائی حال جتنا ایس مسجد دا حال، اتنا ہی حال آئی، ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ سجدے چ گئے، وہ سجدہ لمحہ کر دیتے، اتنا لمحہ کی تاکہ صحابہ کہنے کہ آپ فوت ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں آپ کے پیچھے تھے تو انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ مسئلہ کی ہے، فوت تو نہیں ہو گئے، تو کیا دیکھا حسن حسین علیہ السلام کمر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے، گٹ مٹ کر کیا سوار اور کیا سواری، کیا سوار کیا سواری، سبحان اللہ. تو عبداللہ ابن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ آ بچوں کو نیچے اتار لے، تو اب سجدہ ایسے تھا نا، تو آپ کو یہاں سے نظر آیا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو آپ نے سجدے میں ہی یوں کر کے اس کو روک، نہیں کچھ نہیں، جب تک شہزادے بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، جب وہ نیچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. اب پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اگو بہ گیا ایک مغرو بہ گیا، اور ٹنگم وچ کراسنگ شروع ہو گئی, ادھر حسن ادھر حسین, ادھر حسین ادھر حسن, یہ کھیل شروع ہو گیا. ٹانگ یہ ادھر جائے وہ ادھر جائے, وہ ادھر آئے وہ ادھر جائے, یہ کھیل چل رہا ہے. اور میرا نبی نماز بھی پڑھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ کے آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہا ہے. پھر آپ نے نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں کو اپنی گود میں لی, چھوٹے چھوٹے ہیں, دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرمایا ابھی ہما و امی لا تو ہو ہما, میرے ماں باپ پر ان پہ قربان, ان کو کبھی دکھ نہ دینا, کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے, آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے. آپ نے کہا انہوں تکلیف نہ دے دیا جائے, تکلیف نہ دے دے, تو نہ وہ تکلیف ویکھی جڑی کسے ویکھنی, کسے نبی دی اولاد ذبح نہیں ہوئی, میرے نبی دی اولاد ذبح ہوئی. میرے بیٹا کا بازو ٹوٹا 5-6 سال کا, اس کو ٹھیک کرنے لگے وہ چیخیں مارنے لگا, تو میں اس کی چیخیں سن نہیں سکا, میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. وہ حسین کس جگرے والا ہے جو ساری نسل کو صبح ہوتے دیکھ رہا ہے. ابھی ہما و امی لا تو ہو ہما, تکلیف نہ دے رہے, تکلیف نہ دے رہے. اب گلی میں جا رہے تھے, آگے بچے کھیل رہے تھے, ان میں امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے. تو جب آپ قریب آئے تو آپ نے آپ ان کی طرف لب پکڑو بھائی پکڑو, جو میں ایسے نہیں چھوٹے بچے تھے مگر بھجنے ہیں, پدھو بھائی پدھو. تو وہ بچہ آگے بھاگتا ہے, باپ یا بھائی بڑا کہتا پکڑو بھائی پکڑو بھائی, تو وہ سمجھتا شاید واقعی میں پکڑائی نہیں دے رہا, تو میرے نبی نے یہ لاڈ کیا حسین کے ساتھ, نپو بھائی نپو بھائی. وہ کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں, اور کبھی آگے سے آئیں کبھی پھر ادھر سے آئیں, یہ زمین آسمان کھیل دیکھ رہے تھے, آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے آخر, اور سارے مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا لاڈ کر رہا ہے. پھر آپ نے آگے بڑھ کے پکڑا اور ایسے اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا حسین منی و انا من حسین, حسین منی و انا من حسین. یہ میں نے حدیث خطبے میں پڑھی, حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر. پھر آپ نے دونوں بچوں کو گود میں, آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی وہ آپ سے ملنے کو آئے یا کوئی اور صحابی تھے, سردی تھی آپ نے چادر اتنے لگی ہوئی آئی, تو ایسے دو سر چادر میں نظر آ رہے ایک سجے پر سے کبھی. تو جب بات ختم ہوگی تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کی چادر میں, تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن تھے ادھر حسین علیہ السلام, تو آپ کہا یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں, یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں. کہا میں ان سے پیار کرتا ہوں, اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, واحبہما تو بھی ان سے پیار کر, واحب من احبہما جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر, وابغض ما ابغضہما اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ, جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر, جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. یہ تو میرے نبی نے لاڑ لڑا. عربوں میں عربوں کی ایک ثقافت تہذیب, کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا, کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا پیار کرنے کے لیے. سمجھ آ گئی گل میری؟ دیرے سے لے کے کوئی آ جاوے اے ناممکن آئی, وہ تو گھر دے اندر نہ بچوں اٹھیں چیندے, کوئی دیرے سے لے کے آ جاوے توبہ توبہ. میرے نبی کا نظارہ دیکھو, آپ گھر سے نکلے تو ایتھے پتراں نو چاونا ایک عام عادت والی گل ہے, ماحول دی گل ہے, لیکن جب آپ باہر آئے تو ایس موڈے تے حسن ਔਰ ਇਸ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ, ਕੌਣ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਇਸ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹਸਨ, ਇਸ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਕਿਆ? ਅਜੇ ਕਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ? ਕਹਾਂ, ਆਪ ਇਨਸੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਕਹਾਂ, ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਇਨਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਨਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ ਅੱਲਾ ਉਨਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਨਸੇ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇਂਗੇ ਅੱਲਾ ਉਨਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਓ ਕੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸੁਭਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜੈਸਾ ਮਸਰੂਫ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੋਂ ਕੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲਤੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਅਬ ਹੁਸੈਨ ਛੋਟੇ ਥੇ, ਹਸਨ ਬੜੇ ਥੇ, ਤੋ ਵੋ ਉਨਕੋ ਦਬਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਔਰ ਵੋ ਜ਼ਰਾ ਨਿਓ ਰਹੇ ਥੇ, ਝੁਕ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੋ ਆਪਨੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਥਾਪੜਾ ਦਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਬਾ, ਇਹ ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਬਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬੋਲ ਪਈ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਪੜੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਹਸਨੈਨ ਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਿਮਾ, ਇਹ ਜਬਰੀਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਥਾਪੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਪੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਬਰੀਲ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਸਕ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪ ਘਰ ਮੇਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਤੋ ਸਾਰੇ ਸੋਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੀ ਆਂਖ ਖੁਲੀ, ਕਾਮਾ ਪਾਣੀ, ਫਾਤਿਮਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਉੱਠਣੇ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੇਟੀ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਗਿਲਾਸ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਥਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬੱਕਰੀ, ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ, ਆਪਨੇ ਉਸਕੇ ਥਨੋਂ ਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਐਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਗਿਲਾਸ ਭਰਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੋ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਵੀ ਉੱਠ ਗਏ ਥੇ, ਉਹ ਭਾਗ ਕੇ ਆਗੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਅੜ ਜਾਓ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਅੜ ਜਾਓ। ਤੋ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਹਸਨ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂਗਾ ਉਸਕੋ ਪਹਿਲੇ ਪਿਲਾਊਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਸਰ ਸੇ ਲੇਕਰ ਕਮਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਕੇ ਨਬੀ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ, ਔਰ ਕਮਰ ਸੇ ਲੇਕਰ ਪਾਉਂ ਤੱਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਸਰ ਸੇ ਲੇਕਰ ਪਾਉਂ ਤੱਕ ਬਾਪ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਥੇ, ਔਰ ਸਰ ਸੇ ਲੇਕਰ ਕਮਰ ਤੱਕ ਬਾਪ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਥੇ, ਔਰ ਕਮਰ ਸੇ ਲੇਕਰ ਪਾਉਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਕੇ ਨਬੀ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਥੇ। ਤੋ ਇਸ ਪਰ ਆਪ ਕਹਤੇ ਥੇ, ਹਸਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਸਨ ਕੋ ਸੀਧੇ ਹੱਥ ਪੇ ਉਠਾਤੇ ਥੇ, ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਪੇ ਉਠਾਤੇ ਥੇ, ਬੜੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਕਾ ਫਰਕ ਫਰਮਾਤੇ ਥੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਕੋ ਪਿਲਾਇਆ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸੋਏ ਰਹੇ, ਉਨਕੀ ਆਂਖ ਨਹੀਂ ਖੁਲੀ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਫਾਤਿਮਾ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਆ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਕਹਾ, ਫਾਤਿਮਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮ ਪਾਂਚੋਂ ਆਖਰਤ ਮੈਂ ਏਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ, ਹਮ ਕਿਆਮਤ ਮੈਂ ਏਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ, ਮਕਾਨ ਵਾਹਿਦ ਯੋਮਲ ਕਿਆਮਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਾ ਹੱਥ ਪਕੜਾ ਐਸੇ ਔਰ ਖੈਂਚਦੇ ਖੈਂਚਦੇ ਖੈਂਚਦੇ ਯਾਂ ਸੀਨੇ ਕੇ ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਅਤਰਦਾ ਅਨ ਯਕੂਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲੋ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਅਲੀ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਗਾ? ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰੋਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਿਬ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੁਝੇ ਆਪਕੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਰਹੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਕਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਲਗੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਘਰ ਕਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ, ਉਨਕੇ ਖੂਨ ਕਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਕੇ ਖੂਨ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋ ਮਹਬੂਬ ਵੀ ਹੈ। کیوں کربلا میں پانی کی طرح بہ گیا؟ کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے. ربیع الاول آتا ہے, ہم ڈھول ڈھمک کے بجاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, لیکن میرے نبی کیوں آئے, کس لیے آئے, کیا پیغام لے کر آئے؟ کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا, کوئی شرابی شراب نہیں چھوڑتا, کوئی جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑتا, اور ربیع الاول کا ایک رواجی سلسلہ بن گیا. ایسے جب محرم آتا ہے ہم 10 دن روتے ہیں, روتے حسین کو ہیں, چلتے یزید کے پیچھے ہیں, نعرے حسین کے لگاتے ہیں, جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے, آہو بکا حسین ماتم حسین کا کرتے ہیں اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں. میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اگر جنت اتنی سستی ہوتی, حسین کی جنت تو پکی تھی. حسین کو جنت شہادت کی وجہ سے نہیں ملی, ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑا تھا, دودھ نہیں چھٹیا ہے. میرے نبی نے کہا سیدا شباب الجنہ الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین, اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے اور سردار ہے. یہ پھر میں تو اتنا پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں اور آپ مجھ سے بھی زیادہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں. یہ اوپر والے باہر والے وہ دیکھو کھڑے ہوئے لوگ ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جنت عطا فرمائے. پر میرے رب کی قسم وہ بے نیاز ہے, قبول کرے اس کی مرضی, نہ کرے اس کی مرضی, ٹھیک ہے نا. لیکن ایتھے تو سارا کام ہی ہو چکا ہے, سارا کام ہو چکا ہے. جس جنت کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں, جس رب کی رضا کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کو ماں کی گود میں مل گئی تھی, ان کو مل گئی تھی. پھر سر کٹائے. اتنی بڑی حکومت کو امام حسن علیہ السلام نے ٹھوکر مار دی کہ میں مسلمانوں کا خون ہوتا دیکھ نہیں سکتا, وہ ساری حکومت کو لات مار کے مدینے میں بیٹھ گئے. پھر بھی کمبختوں نے نہیں چھوڑا, زہر پہ زہر, زہر پہ زہر, زہر پہ زہر. آخری دفعہ جب زہر دیا گیا تو آپ اتنا تڑپ رہے تھے, آنتیں کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے نکل رہی تھیں اور آپ کو کسی پل چین نہیں تھا. صرف 40 پر عمر تھی آپ کی, 40 پر. تو اپنے بھائی سے کہنے لگے, بھائی بہت دفعہ زہر کھلایا گیا ہے, اس دفعہ کے زہر نے میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا. تو کہنے لگے, بھائی کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ کہا کیا کرو گے, قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا. کہا نہیں, اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو میں آخرت میں خود نال آپ پہ نبڑ لاؤں گا, اور اگر وہ نہ ہوا اور میرا خالی خیال ہوا تو میری وجہ سے ایک بے گناہ قتل ہو جائے. ارے میں تمہیں کیا سناؤں اہل آل رسول کے اخلاق. جب مولا علی کو اس خبیث نے تلوار ماری, عبد الرحمن بن ملجم نے سر پہ لگی اور اندر چلی گئی, نکالی اور زینب روتی ہوئی آئیں, ہائے میرے والد ہے. وہ کہنے لگا رو رو ہو رو, اے نہیں بچتا, جتنا رونا رو لے, اے نہیں بچتا. اس کے بعد ساتھ والے اور آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا, ادھر سر لا دیو کتے دا, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا بھائی اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور ٹھنڈا پانی پلاؤ, اور اس کو گرم بستر دو آرام کرنے کے لیے, اور اس کو اپنا مہمان بنا کے رکھو. میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے, میں خود فیصلہ کروں گا. میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے اس کمبخت کو معاف کر دینا. اللہ اللہ, اس کمبخت کو معاف کر دینا, اور اگر معاف نہ کیا اور میرے بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کو تکلیف اور عذاب دے کے قتل نہ کرنا, بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا. یہ آل رسول کے اخلاق ہوتے ہیں کہ اپنے قاتل کے لیے بھی سفارش کر دیں معاف کر دو, گرم بستر دو, گرم کھانا دو, ٹھنڈا پانی دو, بلکہ کہا فرمایا شربت پلاؤ, میٹھا شربت پلاؤ, اور میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا، میں شہید ہو گیا تو معاف کر دینا، یا ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے جس کی امت نے ناقدری کی، اور آپ وہ زہر میں تڑپ تڑپ تڑپ تڑپ کے۔ ہم نے کہا حسین میں کبھی نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، میں خود اس سے جا کے معاملہ کر لوں گا، اگر وہی ہے تو گل صاف ہو جاوے گی، وہ نہیں ہے تو پھر میری وجہ سے بے گناہ شہید کیا جائے۔ اور میرے دیکھو یہ دین قربانی سے چلتا ہے۔ چھری چلی، سب سے پہلی چھری چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا اور چھری نہیں چل سکی۔ پھر وہ چھری آئی میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ پر، آپ نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور چھری نہیں چلی۔ چھری نے چلنا تھا، باپ کو پانی کی ضرورت ہے، نبی کے باپ کو امت کا خون چاہیے، امبا نو پانی چاہیے تھا، امت نو امت دی سرسبزی واسطے، امت دی قربانیاں دا خون چاہیے تھا۔ لہذا جب حسین کی باری آئی تو چھری کو اللہ نے آزاد کر دیا اور وہ گردنیں کاٹتی چلی گئی، اور 72 سر نیزوں پہ چڑھ کے بازار میں جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے جب نیزوں پہ چڑھے سر دیکھے اور ادھر لاشیں دیکھی، گھوڑے دوڑا دیے لاشوں پر کمبختوں نے، گھوڑے دوڑا دیے، تو حضرت زینب نے ایک مرثیہ کہا جس پر کوفی بھی رو، جڑے خبیث مارن والے ہیں وہ بھی رو پے، کوا یا محمد یا محمد۔ جمعرات کا دن تھا اور آپ بعد سنائیں، مجھے گل یاد آ گئی۔ جمعرات کا دن تھا، آپ خیمے کے سامنے بیٹھے تھے، عصر کا وقت قریب تھا، آپ کو اونگ آ گئی، تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ آپ نے حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو، موت تو سر تک کھلی، کہا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، حضرت ام سلمہ نے شہادت کے وقت خواب دیکھا، آپ کی بیگم آخری فوت ہوئی ام سلمہ، کہ آپ کے پگڑی میں مٹی ہے، بلکہ پگڑی ہے ہی نہیں، بالوں میں مٹی ہے، داڑھی پہ مٹی ہے، پورے وجود پہ مٹی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا، کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں، حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سے خواب دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں، بوتل اتھو تک ہے، اتھو خالی ہے، آپ اس میں خون ڈال رہے ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں گا، ان کا وکیل نبی بنے اور اللہ جج بنے، ان کتیاں کا کی حال ہوئے، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں۔ ویکھن بازی حسین ہارے ہارے نہیں، جت گئے جت گئے جت گئے جت گئے۔ اور ایک دم انہوں نے حملہ کیتا جمعرات میں، تو آپ نے زہیر بن قین سے فرمایا ان سے کہو آج کا دن مہلت دے دو، میں رات کو سوچ کے پھر کل تمہیں بتاؤں گا۔ تو زہیر نے جا کر کہا کہ جی ہمیں آج کی مہلت دے دو، ہمارے امام کہتے ہیں۔ تو عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے، تو سارے خوش ہو گئے، بھائی کم پھٹا پہ گیا۔ تو جب رات ہوئی نا تو سب کو اکٹھا کیا، دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ تم میں جو جانا چاہتا ہے نا آج رات کو نکل جائے، چونکہ انہیں تمہاری ضرورت ہے، انہیں صرف میری ضرورت ہے۔ تو میں پکڑا گیا مارا گیا تو تمہارے پیچھے بھی نہیں جائیں گے، تو جس نے جانا ہے، رات کا اندھیرا ہے، چلے جاؤ، میں کسی پہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو سب نے کہا جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ کے ساتھ۔ سعید بن عبداللہ آپ کے ساتھیوں میں تھے رحمت اللہ علیہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کبھی جوانی میں غلط کام کیا، نہ کبھی اس آخری عمر میں غلط کام کیا، اے حسین میری ایک جان ہے تو چوپے قربان ہو جائے، کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا، پر میری تو جان ہی ایک ہے، ابھی ختم ہو جائے۔ یزید بن عمیر ایک آپ کے ساتھیوں میں ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگو خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان، سنو مرن والے کی گلا کر رہے ہیں، جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے ہمیں قتل کریں اور ہم حوروں کے جا کے گلے لگ جائیں۔ زہیر بن کین کو شمر نے دھمکی دی، مار دوں گا تم سب کو جان سے، وہ ہنس پڑے، اب الموت تو خوفنی، بے غیرت مجھے موت سے ڈراتا ہے، مجھے موت سے ڈراتا ہے، آل رسول کے ساتھ موت تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور امام حسین علی مقام کی نظر پڑی شمر پر، تم نے کہا صدق اللہ ورسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہ میرے نبی سے، اپنے نبی سے میں نے سنا تھا کہ انی لا ارا قلبن ابلغ یلغ دماء اہل بیتی، آپ نے کہا میں ایک کالے چٹے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اور یہ جو تھا کمبخت شمر، اس کو پھل بیری تھی، یہ کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی، کالا چٹا ہو گیا۔ تو جب وہ سامنے آیا، پہلے آپ نے شمر کو دیکھا ہوا نہیں تھا، جب وہ شمر سامنے آیا تو ہم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، اللہ رسول نے سچ کہا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا۔ اور آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا جب ابھی نکے نکے بال، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میرے رب نے بتا، میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ کتا آئے گا۔ تو زہیر بن قین آگے بڑھے اور کہنے لگے دیکھو اے اہل کوفہ، ہم اور تم ایک امت ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، دیگر اگر تم نے تلوار اٹھائی تو پھر تمہارا دین اور ہے، ہمارا اور ہے، اور ہماری ملت اور ہے، تمہاری اور ہے، پھر تم قیامت تک ہم سے مل نہیں سکتے، ہم تم سے مل نہیں سکتے۔ نظارے ثم نظارے، میں ڈرا رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، آل رسول کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہ کرو، اس جہان میں بھی لعنت پڑے گی اور آگے بھی لعنت پڑے گی، اپنے آپ کو بچا لو اگر بچا سکتے ہو۔ لیکن ان کو حسین کو سرہ پہنانا تھا، حسین کو یہ سرہ سجانا تھا، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے۔ جب وہ کٹے ہوئے لاشے دیکھے تو حضرت زینب نے مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا، ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، صلی علیک الالہ و ملک السماء، آسمان کا رب آپ پہ اپنی سلامتی اور درود بھیجے، اور آسمان کے فرشتے آپ پہ درود بھیجیں، آزا حسین بالعرا، آج حسین کی بارات ہے، مزمل بالدماء، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی گوٹیوں کا ہار پہنا ہوا ہے، وا محمدا وا محمدا بنا تو کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید، آپ کی بیٹیاں قید، ان کو دیکھ کے فرشتوں کو بھی حیا آئے، آج وہ قید میں گھسیٹی جا رہی ہیں، وذریتوں کا مقتلہ، اور آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی، تصفی علیہ الصبا، کوفیوں نے آپ کے جنازہ نہیں پڑھنے دیے اور آپ کو کفن نہیں دینے دیے، تو وہ کہتی ہیں کہ کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن پہنا دیا اور ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ بنو اسد کے لوگوں نے پھر آ کے ان سب کے جنازے پڑھے، لاشوں کو رون دیا تھا۔ پہلا شہید مسلم بن اوسج، وہ نکلے مقابلے میں تو سامنے ابن زیاد کا غلام نکلا سالم، اور زیاد کا غلام نکلا عمیر، دو یہ ایک، انہوں نے ایک وار میں ایک کی گردن اڑا دی، دوسرے وار میں دوسرے کی گردن اڑا دی، کہا آؤ، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ شمر نے کہا یہ موت خرید چکے ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں ہے، ایک ایک کر کے ان سے مت لڑو، ان پہ کٹھے حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو۔ 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے، تو آپ نے لشکر کو ترتیب ایسے دی، رائٹ سائڈ پر زہیر بن القیم سردار تھے، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر سردار تھے، اور بیچ میں عباس بن علی جن کو علمدار کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، वो थे और आप भी अपने भाई के साथ थे और एक एक करके वो लड़ना शुरू हुए। जो आए उसको वो मार दें, तो वो शिमर कहने लगा ये हम सबको मार देंगे, ये तो मौत को खरीद के इनके घोड़े मारो। तो 500 तीर अंदाज आए और उन्होंने घोड़ों पे तीर चलाए, इतने तीर चलाए कि सारे घोड़े जख्मी होके गिर गए और सारा सारा छोटा सा ये लश्कर ये पैदल हो गया। आपने उनकी सहबंदी की और उनके साथ आगे बढ़े और जोहर तक शदीद लड़ाई चल रही थी कि आपकी नजर पड़ी तो आज सूरज ढल गया। और सुन लो तुलंबे आले अब्दुल हकीम आले, चल पता नहीं कितु कितु आए बैठे हो, नहीं पढ़ी जानदी आपे अल्लाह बशके सी, नहीं पढ़ी जानदी आपे अल्लाह बशके सी। हुसैन हुसैन जन्नत का सरदार और मौत सर पे खड़ी है। अगर इन 14-14.5 सदी में किसी को नमाज माफ होती तो हुसैन को माफ होती इस करबला के मैदान में, लेकिन उन्होंने, और अल्लाह की कसम अगर हुसैन नमाज ना पढ़ते उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उम्मत को पैगाम सुनाना था कि जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, तीर चल रहे हैं, तलवारें की झंकार है, नेज तक और तीरों की सनसनाहट है और नेजों की खड़खड़ाहट है और जख्मियों की चीख पुकार है और सूरज आग बरसा रहा है और जमीन तप रही है और सूरज ढलता है। तो मेरा इमाम कहता है नमाज का वक्त हो गया है। इमाम शेर बाजार वाले आते हैं जी नहीं पढ़ी जाती, गाहक बड़े होते नहीं पढ़ी जाती, और मेरे नबी का नवासा कह रहा है जहैर से, जो इधर वाला सरदार था, जहैर शिमर से कहो थोड़ी देर वास्ते नमाज पढ़न दे, थोड़ी देर खलो जाओ नमाज पढ़ लीजिए। तो वो आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि भाई नमाज पढ़न दो, थोड़ी देर जंग रोको। कहा हम नहीं रोकेंगे। तो इब्नु नुमैर उनमें था, उन्होंने कहा थोड़ी तो नमाज होंगी नहीं। तो हबीब बिन मुदाहर कहने लगे लानत तेरी नस्लां ते तेरे उते, आले रसूल की नहीं होती नमाज और तुम्हारी होती है। कहा नमाज की इजाजत कोई नहीं हुजूर, अब फरमाइए क्या हुक्म है। कहा इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, मैं टोटे टोटे हो जाऊंगा नमाज नहीं छोड़ूंगा और उम्मत को पैगाम दूंगा क्यों छड़ दे हो नमाज, क्यों सजदियां दे मुन के रोंदे हो, क्यों रब दी बारगाह मत्था नहीं टेक दे हो, क्यों अल्लाह दे अगू सरब सजूद नहीं होंदे हो। मैं एडे वड्डे रुतबे ते होके और शहादत दा ताज सिर ते सजा दे मैं सजदा कीता है, मैं नमाज नहीं छड़ी। तुहाडे कोल की गुंजाइश है तुसी तुलंबे अब्दुल हकीम चन्नू कबीर आले च बह के नमाज छड़ दे हो, भावे शिया है भावे सुन्नी है भावे बरेली है जो बंदी है आल हदीस है, किथों गुंजाइश है नमाज छड़न दी। अगर गुंजाइश होती इस काफिले को गुंजाइश होती, नहीं छोड़ी नमाज। उनका अच्छा आधे जंग करो आधे नमाज पढ़ो, वो पीछा रह की गया है, जोर तक 8-10 शहीद हो गए हैं। तो आधों ने आगे खड़े होकर जंग की, आधों ने नमाज पढ़ी, फिर आधों ने आगे आ गए और जो पहले खड़े थे उन्होंने नमाज पढ़ी और असर की नमाज से पहले सारे शहीद हो। जब सारे जानिसार शहीद हो गए तो बाकी अहले बैत रह गए 17। तो सबसे पहले जो अहले बैत का खून गिरा वो हजरत अली अल अकबर हैं, इमाम हुसैन के साहिब साहब। उनका अब्बा मैं आपको मरते नहीं देख सकता, मैं आपके आगे मरूंगा। कहने लगे अच्छा बेटा जा, अपने आबाओ अजदाद तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो आगे बढ़े और उन्होंने शेर जख्मी की तरह हमला किया, इधर सफे काट इधर सफे काट, पर एक बंदा 4,000 नाल किवें लड़ सकता है, आखिरी गिर के शहीद हो गए। तो उसके बाद हजरत इमाम हसन के बेटे कासिम, इन 17 में कासिम सबसे हसीन, 20-22 साल की उम्र थी। का चचा मुझे इजाजत, कह रहे बेटा इजाजत यू किसी शहर से खलना पे हो गए कोई किसी इजाजत। उन्होंने जाके हमला किया तो एक ने पीछे से आके आपका हाथ काट दिया, ہاتھ پھٹا تو آپ گرے, انہوں نے تلواروں کے وار کے, تو انہوں نے زور اس کا, یا اممہ ہائے چچا. امام حسین علیہ السلام زخمی شیر کی طرح آئے اور مجمع کو چیر کے رکھ دیا. تو دیکھا تو بھتیجہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور جان نکل رہی تھی, تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے اور کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس, آج اس کے دشمن زیادہ ہے, اس کے دوست تھوڑے, آج وہ بڑا بے بس ہے, یہ کیا منہ دکھائیں گے کل کو اللہ کے رسول کو جب ان کا سامنا ہوگا. جب ان کی روح نکل گئی تو ان کی میت کو اٹھایا اور ایسے سینے پیچھے لا کر اہل بیت کے خیموں کے ساتھ لگا دیا. پھر اس کے بعد حضرت قاسم کے بھائی عبداللہ, پھر ابو بکر, تین امام حسن علیہ السلام کے شہید ہوئے, دو امام حسین علی الاکبر اور علی الاصغر دو سال کے, اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کے عبداللہ اور جعفر اور عبد الرحمن, پھر حضرت علی کے بیٹے عثمان, عبداللہ, محمد, ابو بکر, جعفر یہ آپ کے ساتھ, اور عباس, یہ چھ بیٹے شہید ہوئے, ساتویں حسین ہیں فاطمہ کی اولاد, باقی دوسری بیویوں کی اولاد. عباس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ مشہور ہو گئے, باقی پانچ بھائیوں نے اور ساتھ جان دی ہے. چھ تے ستواں امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, سات لاشاں پیوں میں, بھائیاں دیاں کی خیال کی حال ہوئے گا امام حسین علیہ السلام. پھر آپ اکیلے رہ گئے, زخمی ہو گئے تھے, اب کوئی آگے حملہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا, تو آپ بیٹھ گئے تھک کر, تلوار ہاتھ میں تھی, فوارے کی طرح جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا. آپ نے کہا میرا بیٹا مجھے ملا دو عبداللہ. میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, ایک میری بہن لاہور میں تھی, ایک فیصل آباد میں تھی, تو ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, تو وہ بار بار کہے میریاں دھیاں تو مینوں ملا دیو, میریاں دھیاں تو مینوں ملا دیو. میں اس واقعے کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو تڑپتے دیکھا کہ میری دھیاں مینوں ملا دیو. وہ نہیں پہنچ سکیں, پہلے ہی فوت ہو گئے. آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو, ان کی دو سال عمر تھی, تو مجھے عبداللہ ملا دو. ان کا خیال تھا یہ معصوم بچہ ہے, اس کو کوئی کیا کہے گا. تو وہ ان کو لے کر آئے, تو آپ نے ان کو گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا, ان کے ماتھے کا بوسہ لیا, سر کا بوسہ لیا, اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے بے بسی کے ساتھ. تو کوفی لشکر میں ایک حرملہ بن موقت, اس نے تاک کے تیر مارا, تیر خطا بھی تو ہو سکتا تھا, تو تقدیر کو بھی اور امتحان لینا باقی تھا. وہ گردن کے پار ہو اور ایسے خون کا فوارہ ابلا, اور آپ نے خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے آسمان کی طرف ایسے اچھال لیا, اچھا یا اللہ تو راضی تو میں بھی راضی, انہوں نے کل بدلہ ضرور لوں میرے مولا. اب پھر آپ کھڑے ہو گئے, اب شمر کہو مارو اینوں, جڑا اگاں جاوے پیچھے آ جاوے. تو شمر نے گالیاں نکالی, مارتے کیوں نہیں ہو, آپ تو وہ سویل کو زخمی حالت میں تھے, صرف تلوار ہاتھ میں تھی جو ساتھ دے رہی تھی. تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ بھائی کوئی اور مار دے میں نہ ماروں, لیکن جب شمر نے گالیاں نکالی تو زرہ بن شریک تمیمی تھا خبیص کا بچہ, نہیں آپ خبیص آئے پہ ہو تو دو شریف آئے, وہ آپ خبیص تھا نام مراد لعین, اس نے آپ کے کندھے پہ تلوار کا وار کیا جس سے آپ ڈول گئے اور ایسے ایسے لڑکھنانے لگے. تو سنان بن ابی انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا, تو اب سیدھا پیچھے گرے تو گھوڑے سے اترا, تو اس نے آپ کا سر کاٹ کے خولا بن یزید کو دے دیا اور سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. اثر پر سب کی بارات جا رہی تھی, کوفے بارات جا رہی تھی, نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر تھے. جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, اس نے ایسے منہ پہ ماری, یہاں ماری, یہاں ایسے, یہاں. تو ابو برزہ اسلمی ایک صحابی ہیں وہ کھڑے ہو گئے رونے لگے, کہا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار, میں نے دیکھا ہے نبی نے ان ہونٹوں کو چھوا. تو وہ کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی میں سر اڑا دیتا. پھر یہی سر دمشق شام یزید کے سامنے پہنچا ہے, یزید کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی, اس نے ایسے منہ پہ ماری ایسے ایسے ایسے. تو حضرت زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے, کہنے لگے نہ مار, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا آپ نے حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا, اے ماما نو ویندو ایتھے بچے نو کھڑا کر کے جھولا دین ہوندا, تو آپ نے یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور دونوں ہاتھوں سے ایسے جھولا دے رہے تھے حسین کو, اور کہہ رہے تھے ہاں اوپر آؤ پہاڑی پہ چڑھو, پہاڑی پہ پلیاں نو آکھے پہاڑی پہاڑی پہ چڑھو, وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو اوپر آئے یہاں آ گئے. ہم نے کہا اور آ گیا وہ یہاں آ گئے, ہم نے کہا اور آ گیا وہ یہاں آ گئے. انہوں نے کہا آپ ایسے تھے وہ اتنا کیوں جانتا, آپ ایسے ہو گئے. کہا اور آ گئے آؤ تو ان کے ہاتھ ایسے پکڑ لیے, تو وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑ کے اوپر ہو کے ایسے ان کا منہ چوما اور کہا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر. تو زید بن ارقم نے کہا مت مارو, میں نے نبی کے ہونٹوں کو یہاں لگتے دیکھا ہوا ہے. میرے بھائیو اس کو رواجی نہ بناؤ, یہ کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان دینی پڑے دے دو, پیسہ جاتا ہے جانے دو, مال جاتا ہے جانے دو, عزت جاتی ہے جانے دو, آبرو جاتی ہے جانے دو, پر اللہ رسول کا دامن نہ چھوڑو. تو عزت بھی تمہاری, بلندی بھی تمہاری, شرافت بھی تمہاری, اور کامیابی بھی تمہاری, اور جنت بھی تمہاری, اور جنت کی حوریں بھی تمہاری, جنت کے نغمے بھی تمہارے. اور اگر اللہ رسول کو چھوڑ دیا تو پھر ابن زیاد جب قتل ہوا, مختار سقفی نے جب اسے قتل کیا اور اس کا سر لایا گیا ان کے سامنے, مختار کے سامنے, اللہ مختار کا بھلا کرے, ان کے درجے بلند کرے, اس نے ایک ایک چن کے قتل کیے قاتلان اس حسین, ایک ایک, کوئی ایک بھی کم وقت اپنی موت نہیں مریا, سب دے سر لائے اس. تو ابن زیاد کا سر سامنے آیا, اور بھی سر تھے, تو ایک دم آ گیا آواز آئی, پھر چھوٹا گیا سپ بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور ابن زیاد کے ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا, پھر ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا, پھر ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا, اور ایک دم نکل گیا باہر. تھوڑی دیر گزری پھر آواز ہے, جا اچھا او آیا او آیا او آیا, سب لوگ بھاگ کے ادھر ادھر ہوئے, وہ سانپ پھر آیا اور اس خبیث کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا, پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا, پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا. اگلے سب پودا کی کرے گا, یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا, 3 دن مدینے کو لوٹنے کا حکم دیا, صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کی انہوں نے, اور کتنے اللہ کے نیک ولیوں کو انہوں نے اس نے قتل کیا. مسلم بن عقبہ مرری جب وہاں سے مکے جانے لگا تو ذوالحلیفہ پہ آ کے مر گیا, تو اس کو وہاں دفن کر کے یزیدی لشکر مکے چلا گیا, تو مدینے والوں نے کہا اس کمبختی قبر کھٹو, لاش کٹو, سولی پہ لٹکاؤ. تو مدینے والے آئے اور اس کی قبر کو کھولا کہ ہم اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاتے ہیں. جب مٹی ہٹائی تو پوری قبر آخر تک انگاروں سے بھری پڑی تھی اور اس میں اس کی لاش ایک سریے کی طرح پڑی ہوئی تھی, جس میں سریا سرخ ہو جاتا ہے آگ میں, ایسے اس کی لاش سرخ انگارا بنی ہوئی تھی اور پورا انگاروں میں اس کی قبر ڈھکی ہوئی تھی. تو مدینے والوں نے کہا اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا اور ابھی آخرت کی سزا باقی ہے. میرے بھائیو میں, میرے لیے سارا سال ہی کربلا ہوتی ہے کہ اہل بیت کی شان بیان کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے, میری شفاعت کا یہ سبب ہے, ذریعہ ہے, ان کی تعریف نہ کرنا حق تلفی ہے, نادانی ہے, ظلم ہے, ناانصافی ہے. تو بھائیو اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ, ان واقعات کو صرف روایتی نہ بناؤ، چلو بھائی ربیع الاول ہے تھوڑی جھنڈیاں لا چھڑیاں، جلوس کا چھڑ دے اور محرم میں تھوڑا رو پٹ لیا، ماتم کھا لیا. نہیں، زندگی بدلو، زندگی بدلو، زندگی بدلو، زندگی بدلو. میرے رب کی قسم، امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے، ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، جان بھی سلامت، مال بھی سلامت، اولاد بھی سلامت، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، اور جنت بھی سرداری. تو کیوں اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ کیوں لٹا دیا؟ کہ یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم کا میں ساتھی نہیں بن سکتا، میں ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں لے سکتا. موت اس سے پہلے ہے، وقد خیرون الکفر والموت دونہ وقد حملت عینایا من غیر مجزعی وما بی حضار الموت انی لمیت ولیکن حضاری جحمران ملفعی. تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دوں، اللہ کی قسم موت کو گلے لگانا مجھے زیادہ محبوب ہے، اور میری آنکھوں میں آنسو ہیں. تمہیں یہ دھوکہ نہ لگے کہ میں ڈر گیا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوں، اُدھے ناتے مر کے بھی پی آدھے میں ڈر رہا ہوں. اتنے شراباں پی کے آدھے اللہ آپ پہ بخشش، سود کھا کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش، زنا کر کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش. بھائیو سودے کرو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، بریلی ہو، دیوبندی ہو، اللہ تو ایک ہے، رسول تو ایک ہے، کتاب تو ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے. اللہ کو راضی کر لو، اس کے حبیب کو راضی کر لو، اس کی اولاد کی عظمت کا اعتراف کرو. ہے کوئی نبی جس کی اولاد پہ درود بھیجا جائے؟ اللہم صلی علی محمد وال. اور نماز میں، نماز، نماز کہا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد وال آل محمد. ایک جنازے میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے لوگ، تو حضرت امام حسین بھی تھے، تو وہ مٹی وغیرہ اڑ رہی تھی، تو ایک جگہ بیٹھے تو ان کے جوتوں پہ مٹی پڑ گئی تھی، تو ابو ہریرہ آئے اور اپنی پگڑی اتار کے نا ان کے پاؤں صاف کرنے لگے. ابو ہریرہ تو سیانی عمر کے تھے، تو امام نے پاؤں کھینچ لیے. نہیں نہیں چاچا، میں تو بہت چھوٹا ہوں. کہا بیٹا مجھے اپنے پاؤں صاف کرنے، یہ میری، میں اپنے لیے تیرے پاؤں صاف کر رہا ہوں، میں اپنے لیے تمہارے پاؤں صاف کر رہا ہوں. بچے کھیل رہے تھے تو حضرت عمر گزرے، تو بچے بھاگ گئے، امام حسن علیہ السلام کھڑے رہے، تو حضرت ان کا کھیل خراب ہو گیا، ان کا کھیل خراب ہو گیا. تو انہوں نے غصے میں کہا لا انت الا عبد ابی، تو میرے نانا کا غلام ہی تو ہے، ساری کھیل خراب کر دیتی. تو حضرت عمر بیٹھ گئے اور رونے لگے، کہنے کہ بیٹا قیامت کو یہ کہہ سکتے ہو کہ میں تیرے نانا کا غلام؟ کہہ دو گے قیامت کے دن بھی کہ میں تیرے نانا کا غلام؟ حل انت الا عبد ابی، کہہ دو گے قیامت کے دن کہ میں واقعی میں بھی تیرے نانا کا غلام؟ غلامی میں آؤ، اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑا ہے، یہ ایک عہد و پیمان ہے، یا اللہ تیرے نام پہ زندگی گزاریں گے، تیرے نام پہ. اوہ بھائی بج گئے، پتہ ہی نہیں لگا. تو میرے عزیزو، ایک تو آج توبہ کرو، آج توبہ کرو، یہ محرم کا پاک مہینہ ہے، آج بہت بڑا مجمع ہے طلبے کے لحاظ سے، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان ہے. یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو سارے میرے ساتھ، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مبارک ہو، اگر دل سے کہا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. اور اللہ ہمت دے، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے توبہ پکی ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، زندگی کو راستہ ملے گا. سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو، معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب صفیں بناؤ، سنتیں پڑھو، نماز پڑھو.